bolinga mwana boyoro na evite bolingo yango eudi epai wapi apeti chaque kama siku rone libela ngai na kokoka te na zanga ye et pourtant zali leka moto amina ngai alors azali ekweke la moto moninga yango lelo na tulio ami ya motema Legina yo na lula kaya ambosi ya pambu Koka mwate kulingi zali denge na mokili Pesa nga espoa natia mote mao Na apala yeo na vanda na ngai serio Mona baby mote mao Yoto na sanzaba pesa malonga na mokili sena ye moko Moto tigali si mari Masi ya ligorulu Zaka treba ganja goj. E pourtant zali le kia moto amina ngai. Alors zali de kikira mo moto moninga. Ya ngolelo na tulio ami ya motema. Legina yo na nula kaya ambosi ya pambu. Koka mwate kuni zali de gena mo. Santa va pesa malonga na mokili sena ye moko Nyoto na santa va pesa malonga na mokili sena ye moko Waso, waso, ah, waso Na boy na suki sabio na basusi Na boneli yo yeba epa inga moto na komi Pambu na boy na kata la vio na repete li susu Na koni mingi mama na ligili bala bonde kogo Bato baka mwe malonga na ganyo Cecilie Bamituni soki na ziki siyo na koma boyelelo Ika mwe koi langa na yako zanga bolingo papa Sali sangwa Pambu na boy na suki Vio na basusi Na bondeli yo yeba epa inga moto na komi Pambu na boi na kata la vio na repete li susu Na koni mingi mama na lingili bana bonde koho Epa inga moto na komi na lingyo yeba tinae Sokili kamboli kwe ambolo vela kangasima Kaka sena bovion sena toni susi voye na posu Pambu na boi na suki sa vio na basusi Na boneli yo yeba epa inga moto na komi Pambu na boi na kata la vio na repete li susu Na koni mingi mama na lingili bana bonde kogo Mwasi kitoko boye bolingi bolati samoku ya bomwana Ambozi alati aleki sandowa etoni nazua Na kanaki makwela oyo bokilo apari sanga Ngana mbozi Pambu na boi na suki sa vio na basusi Na boneli yo yeba epa inga moto na komi Pambu na boi na kata la vio na repete li susu Na koni mingi mama na lingili bala bonde kogo Bato baka mwe malonga na ganyo Cecilie Bamitu ni soki na zwiki siyo na koma boyelelo Ika mwe koye langa na yako zanga bolingo papa Saeli sanga Pambu na boi na suki sa vio na basusi Na bondeli yo yeba epa inga moto na komi Pambu na boi na kata la vio na repete li susu Na koni mingi mama na lingili bana bonde kogo Epa inga moto na komi na lingyo yeba tinae Sokili kamboli kwe ambolo vela kangasima Na kasera bovion sena toni susi boye na posu Pambu na boi na kata la vio na basusi Na bondeli yo yeba epa inga moto na komi Pambu na boi na kata la vio na repete li susu nakoni mingi mama na lingi libana bondeko. Mwasi kitoko boye bolingi bolati samoku ya bo mwana. Ambosi alati aleki sandowa etoni nasua. Nakana kima kwela oyo bo kilo abani sangai. Ngana mbosi. Bambo na boye nasukisa miyo na basusi. Na bonde liyo yeba epa inga moto na komi. Bambo na boye nakata la viyo na repete lisusu. Nakoni mingi mama na lingi libana bondeko. Na lingi